Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 18. . 1987 год. 1 студзеня. Сёлета Новы год. Мы думалі сустрэць толькі ў цесным сваім сямейным коле. Аднак пад вечар мне ці Марыі прыйшла ідэя запрасіць суседку. Яна адзінокая, удава. Значыць, паводле нашай традыцыі, трэба і ёй рыхтаваць дзед марозаўскі падарунак. Падрыхтавалі, аформілі. Праз якую-небудзь гадзіну патэлефанаваў Мікола Галенка, выкладчык філасофіі, стары, яшчэ з ганцавіцкіх часоў, наш прыяцель. Абмяняўся са мною віншаваннямі з Новым годам і пачаў развітвацца. Я ўспомніў, што ў яго таксама няма дзе і няма з кім правесці Сильвестра, і запрасіў яго да сябе. Вінавата далажыў жонцы: «Рыхтуйся, матулька, каля пяцёх прытуліць і шостага нябогу». Матуля пашырыла сваю праграму, а мне з дочкамі трэба было падумаць наконт падарунка. Зрабілі ўсё як належыць. Падарункі гасцям, на маю думку, не павінны адрознівацца ад нашых ні знешнім выглядам, ні зместам. 4 студзеня. Патэлефанаваў з выдавецтва Лёня, Дранько Майсюк. Папрасіў, каб Галя зайшла заўтра ў мастацкую літаратуру атрымаць ганарар за вершы з дня паэзіі. Я яшчэ гэты альманах не бачыў. Праз некалькі гадзін у выдавецтве давялося мне быць. Трапіў на праводзіны Анатоля Бутэвіча ў ЦК. Але на жалобнай цырымоніі я не захацеў прысутнічаць. 9 студзеня. Сённяшні лім. На другой яго старонцы вершы Піміна Панчынкі. Кінуўся ў вочы верш «Беларуская мова». Твор з тых самых, што яшчэ ўчора цэнзура бязлітасна прэпарыравала, выкідала, ампутавала. Апяваючы гэтую старажытнейшую, самую славянскую, вобразную, вольную, пявучую мову, аўтар з крывавым болем выкрывае тых, хто адракаецца цяпер ад яе. Пакаленнем прагавітых халуёў называе дзядзька Пімен такіх людзей. Паэт бескампрамісны ў сваёй ненавісці да сённяшніх вялікадзяржаўнікаў, што разбэшчваюць вялікі народ хлуснёй, лянотай, крадзяжом, што пасылаюць дзяцей у школы з іншай моваю. Я хацеў, нашчадкі, вас праклясці, ды люблю сваю зямлю і не магу. Так завяршае народны паэт, паэт-патрыёт, свой гнеўны зварот да пакалення халуёў, выхаванага пануючымі абставінамі. У панчынкаўскім творы ёсць глыбокія і нечаканыя падтэксты, і шмат іх тут. Перш за ўсё, варта адзначыць два. Шматзначным, на маю думку, з'яўляецца апошняя двухрадкоўя. Адно з гэтых азначэнняў. Аўтар не пракляў пакалення шчапенцаў, але ж і не дараваў яму здрады ягонай. Ён яшчэ адчуваем, спадзяецца, што яно выправіцца. Ну і дай Бог. А калі гэтая апошняя надзея не спраўдзіцца? Тады, як вынікае з іншага, хоць здавалася б глыбока зашыфраванага, але ўсё-такі зыркім вокам бачнага, вайна. Вайна супраць сваіх у двухкоссі падонкаў. Вайна супраць іх натхніцеляў. Гэты драматычна рашучы сродак выказаны ў двух нягучных, літых апавядальных радках. Аўтар прыхаваў іх у самай сярэдзіне свайго верша, зрабіўшы якраз іх такім чынам, сэрцам свайго збалелага паэтычнага «я». Паглядзім уважліва на гэтыя радкі. «Пра народ мой цярплівы, працавіты, помняць партызанскія лясы». Паспрабуй зняць з гэтых радкоў сэнс магчымага, вымушанага абвяшчэння апошняй вайны за родную мову. І яны зусім не патрэбны ў кантэксце твору. Не забудзем і пра сімвалічнае шматкроп'е, што ўспрымаецца тут як сотня клічнікаў. Калі ўжо казаць пра гэты лім, дык тут і на першай старонцы не палосны здымак, як заўсёды, а дыялог Васіля Быкава з чытачамі, які адбыўся напярэдадні Новага года ў галоўнай рэспубліканскай бібліятэцы. Сярод іншых пытанняў Васіль Быкаў атрымаў і такое. У чым прычына, што беларуская літаратура дрэнна чытаецца? У гэтым шмат хто вінаваты, кажа пісьменнік. Прычын тут многа, прычым рознага характару. Тут і аб'ектыўныя прычыны, якія выкліканы недальнабачнай палітыкай з боку кіраўніцтва, прычыны, якія ўзніклі самі па сабе, спантанна, у выніку пэўных адносін шырокіх народных мас да свае культуры. Прычыны таксама ў пэўнай частцы інтэлігенцыі, якая мяркуе, што значна падыме свой культурны ўзровень, калі адмовіцца ад нацыянальнай спадчыны. Але адмова ад спадчыны, ад каранёў, ніколі і нікому не прыносіла карысці. Я ўжо не кажу пра маральны аспект гэтай з'явы. Васіль Быкаў прызнаў віну і за пісьменнікамі, якія ў апошнія дзесяцігоддзі не далі сапраўдных твораў. Мы ўсё ілюстравалі, падхоплівалі пачыны і пляскалі ў ладкі там, дзе трэба было цвяроза азірнуцца і ацаніць па вартасці шмат якія праблемы. Чатырнаццатае студзеня. Палеміка, што вядзецца ў ліме пра беларускасць беларусаў, дайшла не толькі да замяжы. Яна ўжо напалохала і белакаменную. Адтуль, з самыя высокія інстанцыі, прыляцелі рэвізоры. Ды не гогалеўскія, а сапраўдныя, шырокімі паўнамоцтвамі. Афіцыйна іх місія вызначаецца як вывучэнне інтэрнацыянальнага выхавання творчай інтэлігенцыі ў рэспубліцы. У нізы ў двухкосі пакуль не спускаюцца. Наладзілі допыты адпаведных функцыянераў ЦК КПБ. Госці перадусім пацікавіліся, як часта і ў якім аспекце ставілася і абмяркоўвалася гэта пытанне на з'ездах, пленумах, канферэнцыях, сходах партыйнага савецкага актыву, на нізах, якія ёсць адхіленні і як яны пераадольваюцца. Асабліва прывабілі мастацкая літаратура, драматургія, часопісы, газеты і спісы кадраў. Уважліва ўглядаюцца ў графы нацыянальнае паходжанне, партыйнасць, ды вывучаюць ідэалагічную загартоўку. Непасрэднай прычынай налёту на Мінск маскоўскіх візіцёраў былі лісты прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, у якіх перад ЦК КПСС пастаўлена нямала нашых балючых пытанняў. Каб камісія не паддалася чарам нашых інтэрнацыяналістаў, дык яна магла б сапраўды паспрыяць нам у нечым. Аднак ёсць небяспека, што яна трапіць у Савелія Паўлаўскі палон і будзе цалкам інтэрнацыяналізавана. 10 лютага. Сёння кульмінацыя абвешчанага Масквою на ўвесь Саюз Пушкінскага года. Дзень памяці Александра Сергеевича Пушкіна. 150-я гадавіна з дня яго смерці. Асноўная імпрэза гэтай крыклівай кампаніі – урачысты вечар у Маскоўскім вялікім тэатры оперы і балету. Прысутнічала амаль усё палітбюро ЦК КПСС на чале з Міхаілам Гарбачовым. І палілася знову адсюль на ўсю імперію бескрайняя рака русафільства. Свяржаецца знову і знову добраахвотнае ў двухкоссі далучэння ўсіх народаў СССР да перадавой рускай культуры праз засваенне, перш за ўсё, неўміручай творчасці геніяльнага Пушкіна. Пад адзінай шаблоннай рэжысурай аналагічныя мерапрыемствы, як кропля вады, падобная на маскоўская, адбыліся і ў сталіцах усіх больш-менш значных правінцый. Аналагічныя камплекты прэзідыумаў, прамоўцаў і прамоў, нават прысутных удзельнікаў вечароў, нават нумароў канцэртных праграм. Амаль не будуць, вядома, адрознівацца паміж сабою і юбілейныя справаздачы ў перыёдыцы ўсіх узроўняў. Паглядзім, з якім размахам будуць святкавацца пасля гэтага юбілеі славутых прадстаўнікоў усіх астатніх народаў СССР. А многія ж з іх маюць сваіх Наваі і Руставелі, сваіх Скарынаў і Чурлёнісаў, сваіх Шаўчэнкаў і Шолам Алейхамаў. Гэта значыць зорак ніколечкі не меншых, чым Пушкін. І не толькі на сваім нацыянальным, але і на агульначалавечым небасхіле. А Пушкін ёсць Пушкін, таленавіты афрыканец, які дакучліва, дзе трэба і не трэба, дэманструючы сваю рускасць, сапраўды высока ўзнёс і рускую паэзію, і рускае слова, і рускую мову. Але ж не забывайма, што адначасна Пушкін паказаў сябе і махровым манархістам, і перакананым апалагетам крывавага расійскага каланіялізму і зацятым ворагам нацыянальна-вызваленчых рухаў і антыфеадальных рэвалюцый. І не толькі ў Расіі, але і ва ўсім свеце. Дастаткова прыгадаць яго адносіны да пугачоўскага паўстання ў Расіі, да так званага польскага пытання, да вялікай французскай рэвалюцыі. Карацей кажучы, Пушкін сумленна адрабляў сваё жалаванне царадворца. Надта ж сумленна, калі ўлічыць, што ён меў толькі дробненькі прыдворны чын двара яго імператарскай вялікасці камер-юнкер, тытулярны саветнік. Ён не бога, так і не здолеў дапяцца да больш-менш прыстойнай службовай прыступкі. А гэта яго, перапоўненага рознымі комплексамі, не магло не выводзіць пастаянна і нарэшце не вывесці канчаткова з раўнавагі. Перад ім жа было даволі прыкладаў і не такой ужо абразлівай кар'еры паэтаў. Вунь Гаўрыла Дзяржавін выслужыўся ад радавога жаўнера да міністра. А Васіль Жукоўскі, паўтурак, падкідыш і раптам выхавальнік і сябар самога цэсарэвіча. Ды і шмат якія іншыя служылыя літаратары не раўня камер-юнкеру. І тым не менш Пушкін да апошніх сваіх дзён заставаўся адданым цару і царызму, гэтым найрэакцыйнейшым сілам у тагачасным свеце. Як ні дзіўна, апраўданне шматлікіх праяў пушкінскай рэакцыйнасці ўсё яшчэ шукаюць і праз 150 гадоў. Цяпер ужо камуністы. Вось толькі што, вслед за Барысам Алейнікам, я запісаў яго словы, сказаныя ім на гэтай маскоўскай імпрэзе. Бытуе ходкая формула. Маўляў, паэт павінен быць ледзь не ў заўсёднай апазіцыі. Што ж датычыць Пушкіна, дык ён ніяк не мог быць у апазіцыі, паколькі за ім стаяў народ. Вось так, ні больш, ні менш. Ад імя рускага народа Пушкін паклёпнічаў на палякаў, што сплывалі тады крывёю ад рускіх вінтовак і штыкоў, ухваляў гэты крывавы разбой, захвочваў цара на такія дзеі. Ад імя таго самага народа ён абражаў геніяльнага Міцкевіча, здзекліва насміхаўся з выдатных дэпутатаў канвента, абаронцаў незалежнасці Польшчы. Паслухаем Пушкіна пра Міцкевіча. «Чистый огонь небес, меняя, как торгаш и песни лиры, в собачий лай безумно обращая, печально слышим издали его, и молим Бога, да прольет он кротость в его озлобленную душу». Яшчэ й молится, молится, каб Бог согнул Міцкевічавы колени перед крывавым сусветным катам. У варианте, які лічыцца белавым варыянтам гэтага верша, ён паміж намі жыў, свабодалюбец у двухкосці Пушкін назваў вялікага Міцкевіча врагом, каторы ядам стихі сваі в угоду черні буйнай напаяет, злобным паэтам. О, як гэты раз'юшаны шавініст ненавідзеў непакорныя Расіі народы, як он марыў прыбраць іх пад скіпетр расейскага цара. Варта толькі пакараць і пакарыць кічлівых ляхаў, як ён абзываў гераічных палякаў, і славянскія ручьі сольюцца в рускам море. Европа супраць? Не беда. Расія умее з ёю размаўляць. Вы грозны на словах, попробуйте на деле. Іль старый богатыр, покойный на постеле. Тут маецца на увазе Александр Суворов. Не в силах завинтить свой измаильский штык. Іль русского царя уже бессильно слово. Іль нам с Европой спорить ново. Іль русский от побед отвык. Іль мало нас. Так высылайте ж к нам, Витии, своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Наврат ці нават самы реакцыйны вершаплёт, здольны на больший цинизм. Сучасные мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сергей Законніков.